الحمد لأهله والصلاة على أهلها. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزت منو مسلمان ورنو او مسلمان خيندو، كم آيات كريمه چې ما تلاوت کړ د هغه مفهوم او ترجمه داده. الله تعالی فرمایلی چې ما انسانان او پریانان نه دی پیدا کړی، بلکې د عبادت لپاره پیدا کړی دی، د معرفت لپاره پیدا کړی دی چې هغوی ما وپیژني، هغوی زما عبادت وکړي. نو ګورئ، د الله تعالی بندگی، د الله تعالی پیژندنه، د الله تعالی عبادت په ښه طریقه سره، په حقه طریقه سره، بیله علم او بیله پوهې څخه نشي راتلای. کوم څوک چې علم نه لري، کوم څوک چې پوهه نه لري، هغه الله تعالی نشي پیژندلی، هغه د الله تعالی عبادت په ښه ډول نشي ترسره کولی. نو د دې لپاره علم او پوهه ضروری ده که بی علم نتوان خدا را شناخت، بی علم سه د الله تعالی شناخت نشی راتلی. د الله رسول صلی الله علیه و سلم فرمای: د علم طلب، د علم زکړه پر نر او پر ښځه فرض ده. د فرض پریښول یو لویه گناه ده، یو عظیمه گناه ده. عزتمنو، په دنیا کې به څومره اسلامي هیوادونه وي، څومره اسلامي بادشاهان، اسلامي حاکمان او اسلامي امیران به وي، په دې ټولو کې به داسې هیوادونه ډیر کم او نادر وي چې هغوی د دیني تعلیماتو لپاره، د دیني زده کړو لپاره مستقل ادارې خلاصې کړې وي چې په هغوی کې قرآني احکام او نبوي احادیث بیانیږي. داسې هیوادونه به ډیر کم او نادر وي چې په هغوی کې د جهاد روزنه، د جهاد تربیه خلکو ته ورکول کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې الله تعالی د لمانځه حکم کړی، د روژې، زکات، حج حکم یې کړی، همداسې یې د جهاد حکم هم کړی. د دیني تعلیماتو لپاره په شمیر یو څو مدرسې دي چې په هغوی کې قرآني او نبوي تربیه ورکول کیږي، په هغوی کې د الله د دین روزنه خلقو ته ورکول کیږي. کبلی خواته وګورو، په هر کلی، په هر کوڅه کې اسکولونه، کالجونه، کلیسې، پوهنتونونه شته. د انګریزي زده کړې، د عصري زده کړې لپاره ادارې خلاصیږي، د هغوی لپاره امادګي شته، خو د دیني زده کړې لپاره نشته. حال دا چې موږ مخکې وویل چې دیني زده کړه پر هر نر او پر هر ښځه فرض ده، عصري زده کړه خو فرض نه ده، او دغه د اوسنیو ادارو عصري زده کړه خو فرض نه بلکې ناروا ده. تاسو وګورئ څه فسادونه سي راوځي، هغه له همدغو ادارو سره راوځي. کم خلک چې دلته وروزل شي، هغوی اکثره غربي رواجونه په ځان کې راولي، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سنت ته شا کړي، په بګړۍ او خولۍ شرمیږي، کیپونه پر سر کوي، له پتلون او ټایي سره بیا مینه لري. حال دا چې دا د اسلام د دشمنانو یا خو د فاسقانو یو شعار دی، د هغوی نښې او علامې دي. کوم نجونې چې په عصري ادارو کې اوسیږي، په اسکولونو، کالجونو یا کلیسو، پوهنتونونو کې اوسیږي، تاسو وګورئ هغه څومره بې حیا وي، هغه څومره بې شرمه وي. حکیم الامت اشرف علي تهنوي رحمه الله تعالی فرمایي چې د کالج د داخلي څخه د فالج داخله ښه ده، ځکه پلچ خو د یو څو ورځو تکلیف دی، پلچ خو د یو څو ورځو زحمت دی. په کالج کې د ټول ژوند تباه کېدل دي، ټول ژوند خرابول دي. دا چې موږ یې نن وینو، ښځې بې حجاب او بې پردې په لارو او کوڅو کې روانې وي، همدغو ادارو ته ځي. بیا په دې ادارو کې اکثره ښځې او نران یو ځای سره اوسیږي، د ښځو او نرانو په منځ کې اختلاط، یعنی یو ځایوالی وي. له دې څخه ډیر تاوانونه پیښیږي. د دې څخه شریعت منع کړی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلي چې ښځې دې په کورو کې اوسي، ښځې دې له کورو څخه بهر نه وځي. نو کومه ښځې چې له کوره څخه بې له شرعي ضرورته بهر وځي، ضرور به د ښځې وتل بې د شرعي عذره تاواني وي. تاسو ګورئ، لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، همداشان د لمانځه زده کړه هم فرض ده. لکه څنګه چې روژه فرض ده، د روژې زده کړه هم فرض ده. د ځوانانو او پیغلو مو دا حالت دی، که ورنه د لمانځه په اړه پوښتنه وکړئ نو دوی لا جواب دي، دوی جواب نه لري. نه د لمانځه فاسدات ور معلوم دي، نه د لمانځه فرایض ور معلوم دي، نه د لمانځه واجبات ور معلوم دي، او نه یې مکروهات ور معلوم دي. سنت خو هلته پرېږده. خو که د انګریزي په اړه پوښتنه ځینې وکړي، نو دوی به په ډیره چټکتیا سره جواب درکړي. عزتمنو، په دنیا کې مسلمانان په دوه ډوله ځایونو کې هستوګنه کوي، په دوه ډوله ځایونو کې اوسي. یو قسم صحراوي دي او بل قسم ښارونه دي. د ښارو خلکو چې دیني علم او دیني زده کړې ته شا کړې، خپله فریضه یې پرې ایښې، دا په دې چې دوی قرآني او نبوي زده کړې ته وزګار نه دي. دوی په عصري علومو اخته دي، دوی په انګریزي علومو اخته دي. هغه دوی ضروري ګڼي، هغه دوی له فرضیاتو ګڼي. او په صحراو کې چې کوم خلک اوسیږي، هغه چې له دیني علم څخه بې برخې پاتې دي، د الله تعالی د معرفت څخه بې برخې پاتې دي، له دیني احکامو څخه ناخبره پاتې دي، هغه په دې چې دوی دیني درسو ته، دیني زده کړې ته نه دي وزګار، دوی د دنیا په کارو باندې اخته دي، دوی د مځکې په کارو باندې اخته دي، دوی د باغو په کارو باندې اخته دي، دوی په نورو داسې طریقو باندې اخته دي چې له هغو لارو څخه پیسې لاسته راوړي، دنیا لاسته راوړي. دوی همدغه لارې ضروري بولي. نو که وګورو، د دې ټول لامل دا دی چې د دنیا مینه او د رتبې او عزت مینه ده. که د صحرا خلک د الله دین پرېږدي، علمي پرېزه پرېږدي، هغه په دې چې دوی د دنیا سره مینه لري، د پیسو سره مینه لري، خپل اولادونه یې له دیني زده کړې څخه بې برخې پاته کړي، خپله علمي فریضه یې پرې ایښې، شپه ورځ د دنیا په کارو باندې اخته دي. بس دا د دوی دنده ده، دا د دوی ذمواري ده. د شهرونو خلک هم داسې دي، خو دوی یوازې د دنیا سره نه، بلکې د عزت او مرتبې سره هم مینه لري. دوی پر دنیا او همداسې پر عزت او مرتبه باندې عاشقان دي. دوی غواړي چې په حکومتي ادارو کې یو دنده لاسته راوړي، یو مسؤلیت لاسته راوړي، یو وظیفه لاسته راوړي. نو ځکه دوی غریبان هم وزګار نه دي چې دیني زده کړه وکړي، شپه ورځ په عصري زده کړو لګیا دي. اوس به راشو دې ځای ته، کوم ګناهونه چې له بې علمۍ څخه پیدا کیږي، له ناپوهۍ څخه پیدا کیږي، او همدغه ځوانان او نجونې چې خو شپه ورځ د دنیا په کارونو باندې اخته وي، دیني علم پاته وي، یا خو په عصري زده کړو باندې اخته وي، دیني علم پاته وي، له همدغې ناخبرتیا څخه چې کوم ګناهونه پیدا کیږي، همدغه ځوانان او نجونې چې په کومو ګناهونو باندې مبتلا دي، د دغو ګناهونو پړه به پر چا وي؟ د دغو ګناهونو عذاب به الله تعالی چاته ورکوي د قیامت پر ورځ؟ دا چې داسې ځوانان هم شته چې د شل پنځه ویشتو کلو وي، خو د دوی کلمه نه وي زده. داسې څوک هم شته چې د پنځوس شپېتو کلو وي، خو د دوی لمونځ نه وي زده. همداسې نور احکام راواخه، د دې ګناه به پر چا وي؟ نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، هر مشر چې دی د خپل ما تحت، یعنی د لاندې افرادو مسؤل دی، د قیامت په ورځ د هر مشر څخه د خپلو لاندې خلکو سوال کیږي، یعنی د کور د مشر څخه د خپلو کشرانو په اړه سوال کیږي، د کلی د مشر څخه د خپلو کلیوالو په حق کې سوال کیږي. همداسې شار او بادشاهي راواخه، د بادشاه څخه د خپل رعیت په اړه سوال کیږي. نو له دې حدیث څخه په ښکاره معلومیږي چې د همدغو ځوانانو او د همدغو نجونو د ګناهونو پړه او د ګناهونو عذاب په اول کې د دوی مندو او پلرو ته ورکول کیږي، او په دوم قدم کې حکومتي مسؤلینو ته ورکول کیږي، بادشاهانو ته ورکول کیږي، حکیمانو او امیرانو ته ورکول کیږي. دا د مسلمانانو بچی چې نن له دیني تعلیم څخه بې برخې پاتې، د الله د دین له احکامو څخه ناخبره پاتې، د دې په حق کې به هر یو بادشاه، هر حاکم او هر امیر د قیامت پر ورځ ګریوان نیول کیږي، الله تعالی به عذاب ورکوي. او کوم الکان او کوم نجونې چې مکلفې وي، یعنی لویان شي، بالغ شي، په همدې وخت کې که دوی بیا هم پر کژو لارو باندې روانې، لدینی تعلیم څخه مخ اړوي ټول وخت و عصري تعلیم ته ورکوي، نو بیا دوی هم ګناهګار دي. الله تعالی دوی ته هم عذاب ورکوي. تاریخ شاهد دی په مسلمانانو کې چې کله دینی او اسلامي اخلاق تباه شي، په هغه وخت کې مسلمانان د ذلت او د رسوایۍ سره مخامخ کیږي. تاسو وګورئ، یو څوک بګر سره حق نه ویني، یو څوک بګر سره سترګې پټوي، کنه له دې څخه به ذلت او رسوایۍ چیرې چې هر ځای مسلمانان د کفارو تر فشارونو لاندې دي. کفار هر ځای مسلمانانو ته لاپې وایي، پر مسلمانانو باندې ګزارونه کوي، خو مسلمانان بیا هم بېغمه دي، نه په ځان خوا بدی، نه په اسلام خوا بدی، نه په قرآن خوا بدی. ایا دا ذلت دی که نه دی؟ له دې نه به ذلت چیرې راځي؟ الله تعالی خو په قرآن کریم کې فرمایي مسلمانان ټوله سره ورونه دي، هر چیرې چې وي او هر څوک چې وي. دا چې یو ځای مسلمانان د کفارو له لاسه په تکلیف دي، مسلمانان شهیدانیږي، مسلمانان زخمیان کیږي، مسلمانان بندیانیږي او نور بېغم ورته ناست وي، هیڅ خوا نه په بدوي. ایا دا ذلت دی که نه؟ ایا دا بېغیرتي او بېهمتي ده که نه؟ دا چې کفار زموږ ستاسو قرآن کریم چې ټولو مسلمانانو ایمان پراوړی دی، د هغه بې حرمتي کوي، د هغه بې عزتي کوي، او مسلمان بیا هم بېغمه ناست دی، مسلمانان په دې خوا نه بدی، هیڅ عملي اقدام نه کوي، ایا دا ذلت دی که نه؟ دا چې زموږ ستاسو د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی کوي، مسلمانان یې ویني او ورته ګوري او بیا هم بېغمه ناست وي، ایا دا ذلت دی که نه؟ مسلمان خو ډیر غیرتمند قوم دی. مسلمان څنګه د اسلام د دشمنانو د پردو کفارو غلامي پر ځان برداشتوي؟ د هغوی زور څنګه پر ځان برداشتوي؟ تاریخ شاهد دی چې مسلمان هر چیرې کامیاب وي. خو افسوس دی، نن مسلمانانو د مسلمانانو رنګ ور بد کړو. مسلمان خو په ناموس خوابه دی، مسلمان پر خپل ناموس ځان قربانوي، مسلمان پر قرآن ځان قربانوي، مسلمان د الله پر دین ځان قربانوي. نن مسلمان په دې هیڅ شي خوا نه بدی، په دې وشي هم جذبه نه راویښیږي. دا ټوله دا وجه ده چې موږ مخکې وویل چې مسلمانان پر دنیا عاشقان دي، مسلمانان پر عزت او مرتبو عاشقان دي، مسلمانان د ژوند پر رنګ او پر خوند عاشقان دي، ځکه د دوی په زړونو کې نه د جهاد جذبې شته او نه د شهادت جذبې شته. که دوی وکړي چې د کافرانو څخه د قرآن کریم انتقام واخلي، د خپل پیغمبر انتقام واخلي، د کافرانو سره مقابله وکړي، د دوی عزت او مرتبه پاتیږي، د دوی دنیا پاتیږي، دوی او ژوند سره لري کیږي. نو مسلمانانو دغه د څو ورځو عزت نه دی پکار چې هغه هم داسې عزت وي چې الله تعالی هم ناراضه وي او د الله پیغمبر هم ناراضه وي. پکار دا دی چې داسې عزت سړی ځان ته حاصل کړي چې هغه همیشه او ابدي وي، او الله تعالی هم راضي وي او د الله پیغمبر هم راضي وي. نو یو څه توجه او فکر پکار ده، یو څه د الله علم ته توجه پکار ده، یو څه د الله دین ته توجه پکار ده. حکیم الامت اشرف علي تهنوي رحمه الله تعالی فرمایي وای: ای مسلمانانو، د خدای په لحاظ دغه دین مه تباه کوئ، دغه دین مه خرابوئ، چې ټول ژوند مو عصري زده کړو ته ورکړی، دیني زده کړه مو پرېښي، له دین څخه ناخبره یاست. نوموړی فرمایي وای: موږ دا نه وایو چې څوک دې عصري زده کړه نه کوي، نه، بلکې عصري زده کړه هم یو کمال دی. هر څوک کولی شي چې عصري زده کړه وکړي، خو هغه هم پر طریقه د شریعت د اصولو موافق. مولانا عبدالمجید صوفي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي وای: دغه عصري او انګریزي زده کړه دا شیطاني زده کړه ده. په همدغه زده کړه کې سړی په دغسې خویونو تربیه کیږي چې هغه د شیطان خوښ وي. نو الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د دیني زده کړې مینه پیدا کړي، الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د قرآني احکامو سره مینه پیدا کړي، الله تعالی دې موږ ته د دیني زده کړې توفیق راکړي. آمین. واخیر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.